Na, édesanyja, elmondjad! Az a Felko telefonát, hogy nem viszik a kukoricamagot, mindent le, amit megrendült, aztán nem lett annyi, most akkor abba azt mondta, hogy akkor nem mennek ki, mert akkor a keveset a Felkoik is lerakják. Ha jó, ahogy te mondod, akkor menjek el hozzá segíteni valamit? Mit kell, amikor én sem csinálok semmit? Hát akkor jó van. Akkor rakogatom be a hagymákat, a dáliákat, hogy azok meg legyenek. Akkor az Attilának nem kell menni. Mit mond? Veteményezzé, azt mondja apa. Gondolod, hogy lehet veteményezni, ki menjek? Hova menni már ki? Hát a foghagyát még nem ütettem el, azt, amit vettem, tudod, hogy nagyon vizes volt a főd. Most már nem olyan vizes? Na. Most is éppen olyan vizes, nyugodt legyél. Akkor hagyjam. Kiszáradt volna. Egyik nap, esik, másik nap, fúj a szél, harmadik nap megint esik. Akkor hagyjam, akkor ne ütessem azt még, ugye? Ne hát. Jó van, akkor csinálgatom tovább a dolgocskáimat. Ha azt mondtad, hogy ne menjek, akkor majd holnap megyek, jó? Jó. Na, megyek akkor. Na, szédesanyám akkor. Szia.